Nie rozumiem. Niedawno wyszedł. Ludzie ustawili mu taką grę. Stary. Gdybyś wiedział, jakie pieniądze. A on odmówił. A teraz tu z tobą oto zagrał. Bo ze mną chciał wygrać. Ale mu się nie udało. Zdrówka. Ten facet, jeśli zechce, zawsze wygrywa. Ja na głęboką wodę mam patent. Od mało lata znamy się. Nie uczą nas, jak działa podatek. Dadzą 4,8, sami mają, damy dwie na ręku. A ty z nimi na pięku. O każdym swoje wiesz, który siedział w którym pierdlu. Pokerowa twarz. Grasz czy pas? Jak tworzyć to historię, jak robić to furorę. Jak bańka to półtorej, jak reszta moja, jak pozew to pierdolę. Jak kiedykolwiek to teraz, jak kochać to ideał. Zamknięta butla to gadka szczera, jak chcę parodię to otwieram. Jak nagroda to laureat, jak jest flota to zabieram. Jak jest wróg to żywcem pożeram, jak arsenał to snajpera. Jak fajera to ma się zbierać, jak kwatera to dajesz melarz. Jak trofea to serbera, jak polewać to ocean. Jak żyć to nie jako widz, wypuszczać dym, ale nigdy zyska. Jak już grasz to 7 cyfr, jak grać to jak mistrz. A jak iść to walić sprint, jak czcić oby nigdy kwić. Doceniać spryt i szósty zmysł, a jak gryźć to do krwi jak wilk. Ej, masz jakiś cyk? Dawaj, bo czeka już drink. Poker, szampany i złote dywany. I spierdalamy do Panamy diamenty. Błyskają już bling, bling. Więc wstaje rozbieg, wale mocne. Wanny bąble, panny topless. Ta emocje, tak co piątek. Stop, proszę i tracę wątek. Pędzę, by dogonić sen. Biegnę, bo muszę go dorwać. Wiernie przed sobą mam cel. Większe ambicje niż norma. O, stój, wtedy zatrzymasz czas. Ale nic się nie wydarzy, nawet nie ma jak. Luj, zamiast sobie w brodę w twarz. Typów, którzy dzielnie oddzielają nas od ich dobrobytu.